ñu ngi taxawon ak yeen ci ñaar fukkelu laaya ak juroom ci saar wi ñu digol leen ne ñaar fukkelu laaya bi ak juroom dañ ci delu ci wat ngir dektal mbokk yi faram faccel mbokk yi ay mbir yo xamantene dafa aju ci xewal yi nga xamantene yalla subhanahu wa ta'ala daf ko dencal jaamam yi nga xamantene dañ ko gëm tay jëf ju yiw tay jëf ju bax borom bi ci laaya ñaar fuk ak juroom ci suratul baqara aya 25 ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim muy wax akup yonentam neko wabashir nang ma begalal alladhina sama jam yi nga xamantene ñom amanu dañu gëm yalla gëm ay malaaka gëm téré yi mu wacc won ci ay yonentam gëm yonentamu yoni won gëm bëss pench muy bëss bi nga xamantene ci la leen di dekkal dajal leen hisab leen ku nekk mu fayle la nga doon jëf waye it gëm dogal bu neex ak bu naqari gëm dal lepp lo xamantene alquran daf leen ka gëm lo wala bok sunna gëm lo leen ko kon nak nang ma bëggalal sama jaam yi nga xamantene ñoom amanu dañoo gëm wa amilus salihat top gannaaw gëm goge nak ñuy jëf ju baax jëf ju yiw kon da dal di gis ne wax ne gëm na dongul ju doy ngëm mom faw rek xol mo koy fas lamañ tudduko ceri jëfiko faram faccé won nañ ko léralal nañ leen won lan mom moy ngëm ak lan moy yok ngëm ak lan moy wañi ngëm kon aya bi tontu la bo xamantene yalla daf koy tontu kurel bay wax na ngeum mom bu faso ci ab xol dong doyna du top yalla mo koy yok du ak moy yalla mo koy wañi muy wax jo xamantene dal nañ ko deg ci ab kurel buñuy wax al jahmiya dal nañ ko deg ci ab kurel buñuy wax al jahmiya waye tontu la batay ci ni di wax nan ngeum mom buñ ko waxe ci lamagne rek mu doy dedit kon ngeum mom dañ koy fas ci xol lamagne tuddu ko ciri def ko ngeum goge da fay yok da fay wagneeku la koy yok moy ay top yalla la koy wagnii mom moy yalla subhanahu wa ta'ala kon begeelal ma sama jaam yi nga xamé ci ne ñom dañu gëm yalla tay jëf ju baax mbokk yi jëf bala mo nek jëf ju baax amul salih muy jëf ju baax bala mo nek jëf ju baax ñaari shart yi daf ci day shart bu jëk bi moy jëf jojé jam bi daf koy jëf mu and ak selal moy jëf ko te yalla rek tax sakku ci ngeureumal yalla sakku ci payof yalla koku moy condition bu jëk bi sa so xamanteni nit ka ngay jëf te yalla taxul muy jëf selalul yeneem sakku ngeureumal yalla jëf jojé du tuddu amal salih du tuddu jëf ju bax du tuddu jëf ju yéne kon nak faw ñu def ko te yalla rek tax sakku ci ngeureumam sakku ci ap yoram koku moy condition bu jëk bi ñaarelu condition bi fawit jëf jojé mu deppo ak sunna sunnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa salam ñaari shart yi moy dajé ci jëf jojé mana nek amal salih jëf ju yewel jëf ju bax jëf ju yiw waye bu benn ci ñaari shart yi manké dootul tudd amal salih buñ ko defé té yalla rek tax waye deppo wul ak njubal yenenti bi du nek amal salih bu fekke dañ ko def mu deppo ak njubal yenent te yalla taxul nu def ko batay du nek it amal salih kon lolou mom moy amal salih begeelal ma sama jaam yi nga xamantene ñoom dañu gëm tay jëf ju yiw xam nga lo leen di begeel an lahum ha wala bok an jannatin ay aljanna ay tol yo xamantene tajri da fay daw di walangan min tahtiha ci suufu aljana yoyé al anharu dakhi lehum ñeel la sama jam yoyé nang leen bëggal né wajal na pour ñom dencal na leen ay aljanna ay tol yo xamanté da fay dawdi wala ngaan ci suufi tol yoyé al anharu dakhi waxul rek dex ben dex way def na al anhar singulier moy nahr nahru moy ben dex al anhar nak moy ay dex moy pluriel bi kon xéti dex yu bari la amna dexu so amna dexu lem amna dexu sangara bu bokul ak sangara bi nga xamé ci da fay mourum xel han di joxe ay jangoro waye sangara sosé dafa sel dafa set du mourum xel waye ay xéewal la yo xamanteni yalla daf ko dencca wajalal ko jaamam yi nga xamanteni dañu teunku ci ñub di jëf jëf bi baax tegum yalla yalla nak ne ñom wa ay jënd buñu duggé ci këru xéewal gogé tambalé recevoir tambalé jot xéewal yi nga xamanteni mu ngi tukké sen borom borom bi ne kullama sa yo xamanteni ruziqu wassagal nañu len minha ci ay jadan joge min samaratin ay meññante ay fruit rizqan mu nek wërseuk mu nek don mu nek ak may gu bawo sen borom qalu dañu nan hadha li dal xewul yi dal fruit yi dal han allazi moy xewal ya nga xamantene rek ruziqna mom lañu wërsegalé won min qablu ca aduna lu jitu bës bi lu jitu bërb bi borom bi ne wa utubihi ñuy dikké ci xewal yoyé mutashabihan diko utël ay lu ratlé wala bok diko di nulolé xewal yoyé nga xamantene mom lañu leen di xewalé ca ay janna yoyé ñu koy nulotlé a xewal yañu daan xam yañu mison ci aduna walahum ñel na len fiha ci aljana joge azwajun ay soxna mutahharatun yusall mutahharatun yulaq mutahharatun yusett wet wahum ñom khaliduna doy beelu lañu way sax lañu fiha ci aljana joge kon ki moy laye ñaar fuk ak jurum borom bi subhanahu wa ta'ala ci laye ji mbokk yi mu ngi xamal ne wa aljanna yalla ci yalla boole buñ len tabale ci aljanna buñ len tabale ci aljanna ba ku nek jël place am jël appartement tambali ñuy gis ay xewul ay fruit yo xamantene yalla mo len ko dencal ci dekk way yoyé dañuy nek ci yému ibnu abbas neena hadha ala wajhi ta'ajjud ne dañuy yému di nurotlé xéewal yoyé ak xéewal yañu xamone ci aduna ñu nan hadha alladhi ruziqna min qablu buñu gisé ci kaw plat yi lu melni banane lu melni orange lu melni pomme lu melni mandarine xéti fruit yi nga xamantene mom lañ leen di wërsegal fofé dañuy fokk né moy fruit moy xéewal la yelen yalla daan xéewale bañu nekké ci aduna motax ñu naan hadha alladhi ruziqna min qablu li dal moy xéewal moy wërsek ya nga xamantene mom lañu yalla daan wërsegalé lu jitu bëss bi wa utu bihi mutashabiha ñukay utël ay lu ratlé borom xam xam ñu né wax ji nga xamantene yalla daf ko netali ne wa aljanna dañ koy wax nan hadha alladhi ruziqna min qablu ñu ne ñaari maana la amé maana bu jëk bi moy ñom dañu nan hadha alladhi wu'idna bihi fid dunya baatu ruziqna bi ñom buñ koy firi dañu nan li day moy lañu digoon ruziqna moy lañu digoon min qablu ca aduna lu jitu bes bi lañu nan xewal yi dal han meññante yi dal firwi dal moy dal lañu yalla daan dig ci alquran bañu nekké ci aduna koku moy wajhu bu jëk bi ñaarel wajhu bi moy buñ leen gaarale lay xewul firu yi meññante yi ñu gis han munuro lol ak meññant ak firu yi ya ñu xamul ci aduna waye bañu mossé ñu gis na kat ndekete yo dañu nuro dom waye ciakay mom c'est diamétralement opposé bokul ben yoon ciakay ya nga xamantene mom le firu ay gëna yoyo amé bokul ak ciakay nga xamantene mom le xewul li dañ mos ci aduna amé sori nako lol motañu ko ke moy ñaaral wajju bi moy buñu ñan joxé ay xewul han ñu gis ne xewul yoyé dafa nuro lol ak firu ak meññanta yañu xamone ci aduna waye fa iza akalu wajadu ta'amahu ghayra dhalik bañu mosé rek gis na nekete yo mbir mi mom ak nurul dong waye bokul ñaarelu wajhu bangol bu ko defé nak han ñu tambalé diko utul ay nurat le kon hadha alladhi li dal moy xewal yi nga xamanté ruziqna mom lañu digoon min qablu lu jitu bes bi wala bok nga ne hada alladhi xewal yi dal han moy xewal yi nga xamantene ruziqna mom lañu wërsegele won min qablu ci aduna lu jitu bes bi waye bañu mosé nak gis nañ ne ndekati yo dal nu rek waye bokul sori wona lol wa utu bihi mutashabihan jël lañ ci abdallah ibn abbas ak limam al mujahid ak limam al hasan al basri ñu ne mutashabihan moy ñom dañuy nurotlé lenn ci xéewal yoyé ak ya ca def bu gisé lu melni banane gisat benen fruit bu xaw nurok fruit bobé ñu ah li dé moy li rek li moy li rek lolé am prix la mu ñu jël ci ibn abbas ak mujahid ak al hasan ñu ne wa utu bihi mutashabihan moy dañuy dik di nurotlé xéewal yoyé nga xamantene mo nekk seen kanam ñom kon xéewal yañu ya nekk seen kanam mom lañuy nuratlé nan bi ak bi ben la bi ak bi ñoo nuro bi ak bi ñoo nuro ñu jël ci limam ikrima mu ne dañuy nuratlé xéewal yoyé firu yoyé meññanta yoyé dañ koy nurotlé firu ak meññanta yañu xamoon ci aduna li ñaan ak ki da banana la mom ki dal moy banana bi ñu xam rek ki pom la moy pom bi ñu xam rek ki orange la diko nurotlé ak xéewal yi nga xamantene mom lañu xamone ci aduna waye buñ ko mossé nak ñu gis né mbiri mom ak nuroro dong waye bokul ben yoon kon lolé moy maana hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha borom bi nak tek ci né gannaaw xéewal yoyé am nañu ñom jaam yu bax yu gëm yalla yoyé am nañu ci bir ay janna ay soxna yo xamantene yalla mo len préparer yalla mo len bind denc len fofé pour ñom mune wala hum ñel na len ñom gañu bax ñew ñe fiha ci keuru xewal goge ci aljana jojé azwajun ay soxna waxul zawju de waxul ben soxna daf na azwajun ay soxna mutahharatun yulab yusall lima mujahid ibn jubr mune soxna yoyé li tax yalla wax ay soxna yu sel yu lap ndax ñom duñu saw duñu gaan way duñu dem gannaaw kër duñu jur duñu jir duñu gis directu geutil duñu tufli duñu ñandu tay duñu waccu allahu akbar té luñu ñak mota borom bi né azwajun ay soxna mutahharatun yu sel yu set wécc yo xamantene duñu gaan way duñu dem gannaaw kër duñu gis dara ci mbeureug duñu jur duñu ñak duñu tufli duñu waccu duñu yuut duñu ñandu yoyé nga xamantene ay fadalat la yi genn ci doomu adama la ñom du leen jégeñ ñom duñ ko du genn ci ñom ay soxna lañu yu sel mu nek ay hurul ayn borom bi ne ñom wa aljanna han buñu duggé ci kërru xéewal gogé wa hum ñom dal khaliduna dañuy sax dañuy belu fiha ci aljana jojé yalla ci yalla bolé mbokk yi yalla yalla bo len ci wa aljanna dina taxaw tuti nak ci aya bi keuru xewal goge nga xamanteni mom la yalla joxogn ap yonenta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neko nang mako begelale sama jaam yi nga xamanteni dañu gem tay jif jif ju bax keuru xewal goge da ci taxaw tuti am lenn ci ay mbir yu fa nek ñu war leen ko dekkal ngir ngeen war ko xam waye du lepp lañu wara lañu mëna netali ndax ki yalla yoni wol ci ñun muy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baka yalla baxé rañané ko ci rañan gogé ñu visité loko aljanna mu dugg ba ci bir gis lenn ci xéewal ya nek ci kër gogé ba mu délusé di netali aw xétam lamu gis ci kër xéewal gogé daf ci tek né dal fiha ma la aynu ra'at wala udhnu sami'at wala khatara ala qalbi bashar Allahu akbar néna aljana dal ay mbir nga ci bir yo xamantene ay mbir yu taru ñu ngi ci bir yo xamantene beut masu ko gis ay xewal nga ci bir yo xamantene nop masu ko deg ay xewal nga fa yo xamantene xel doomu adama sax masu ko xaar masta tok sax ci xel nit bamu xalaat li amna yalla denc nako ci keuru xewal goge wajal ko préparer ko jaamam yi nga xamantene dañu nangu ak njaam nango teunku ci njubal yalla subhanahu wa ta'ala kon nak ñu jema taxaw tuti jëm leena diktal aljana jojé ci limu bindo aljana jojé ci nañ fay duggé aljana jojé ci lenn ci xéewal yi nga xamantene yalla daf ko fo def bokki yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam xabar nañu wa aljanna buñu jallé surat ba nopi buñu jallé surat ba yalla muccel leen ba ñoom ñep ñu taxaw ci buntu aljanna néna duñu du ay dañuy dugg par mbolo dañuy dugg par mbolo mu né awwalu zumratin yadkhuluna aljanna ala suratil qamar laylatal badr Allahu akbar yalla ci yalla bolé yenen te bi lena mbolo mi jekk dugg ci aljanna te mo koy jité néna ñom dañuy lér nañ ba melni wéru badar moy wéru am fukki fan ak ñet ak ñent ak juroom ni muy léré nga xamantene da fay xawa melni sax bëcëk lér nañ li ñuy wax clair de lune néna mbolo mi jekk dugg aljanna noné lañuy mel ci ak lèr kon mbolo mu jekk mi non lañuy mel mu ne wal ladina yalunhum ala surati ashad kawkabin durriin fi samaa adat néna mbolo mi ci top ñom bo xolé planète bidew yi bidew bu ci gëna lèr ci kaw asaman deuxième groupe bi ñom non lañuy mel kon dañuy supériorité li tax nak ñi gëna lèr ñi moy ñi ño ëpp ak mbax ño ëpp yiw ñi nga xamantene ño ci top waye ñepp duñu yam ci ben lèr duñu yam ci ben daraja ku nekk rek la nga ëppale sa morom ci ak yiw ci ak mbax da fay feñ ci sa melokan da fay feñit ci sa dekkuway da fay feñit ci xéewal yi nga xamantene mom ngay am yenen ne ñom ñep nak buñu duggé ci aljanna la yabuluna wala yataghawquna wala yattafiluna wala yatamakhatuna amshatuhum adh-dhahab wa rihuhum al-misk wa majamiruhum al-lu'lu' wa azwajuhum al-hurul 'ain wa akhlaquhum ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim 60 zira'a rawahu muslimun wa abu ya'la yeralti ne buñu duggé aljanna duñ fa gaan way kenn du fa saw na ndox aajo won dox mi genn dedet amul fofu duñ fa demit gannaaw keur amul fa aajo fofé amul tufli amul ñandu amul tufli amul ñandu amul yuut amul xaxit neena peñe yi nga xamantene mo lañuy pañe sen kawar yi wurus la neena gëtt parfum yi nga xamantene mo lañuy jëfëndiko misk la gëtt buñ wax misk neena am nañu fa ay soxna yo xamantene ay hurul ayn lañ yenante tekki ne wa aljana ñom ñep buñuy dugg ñom ñoy tollo ben auteur xam nga aduna bi ñi dañu ñol ñi gatt han ñi digg doomu dañu susante buñuy dugg aljana nak kenn du sut sa morom allahu akbar ñep ñoy tollo ben auteur yenante neena buñuy dugg aljana ñu ngi yoré taxawayu baye adama 60 zira joom ben fukki xassab la baye adama amewon ci taxaway wa aljana buñuy dugg aljana ñi deewon ci gune ñu gatton ni ñep ñoy tollo ben auteur ci melakan wowe liñuy dugg aljana buñuy dugg aljana it yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne abna'u 33 ala khalqi adam 60 zira fil ard 7 azru rawahu ahmad neena buñuy dugg aljana ñoy tollo it age ñom ñep fanwéré ak ñett allahu akbar wa aljana buñu dugg aljana fanwéré ak ñett mom la ñepp di amé ñepp ñoy tollo taxaway juroom ben fukki xassa ak juroom ben fukki xassa mom lañuy tollo loolu motax da fa am bend bu seen ci romba ben magget naka yow do dugg aljana magget gi di joy yeen ak neko waxuma la sa jëm ji dugg waye do dugg aljana ci melokan wi nga yoré aljana magat dafa dugg nek bu yowmal qiyamé da ngay rajeunir am lu tollok 33 ans ci ngay dugg aljana waye aljana mag amul magat ñep 33 ans la fay duggé ñepit taxawayu baye adama autoru baye adama lañuy yoré muy juroom ben fukki qasab waye mbokk yi wa aljana buñu taxawé ñoom ñep ci buntu aljana jall nañu sirat ba ñew taxaw ci buntu aljana yi fofé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy def intervention pour ñu ubbi buntu yi yalla ñu ko yalla fayal waxna ci hadith bu werne ana awwalu shafi'in fil janna wa awwalu man yaqa neena man may jëk def intervention feug buntu aljana yi pour ñu ubbi té man lañuy jëk ubbi ñepp dañuy taxaw fekk buntu yépp fermé wu yëneent yalla bi moy dik nak mom xoust bir nit ñi feug buntu aljana yi ñaan ñu ubbi ko bu ko défé ñu dal di koy ubbil mom sallallahu alayhi wasallam mu dugg ak mbolo wa aljana top ci nek ay mbolo ba ñepp diex mbokk yi aljana jojé juroom ñetti buntu la aljana limi yaaya yépp 8 porte la juroom ñetti buntu la yenentu waxna ci hadith bu wër bo xamantene l'imam muslim moko solo ak ahmad ak ahlus sunan muné man tawadda fa ahsana alwudu'a thumma rafa'a basarahu ila as-sama'i fa qala ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء الله اكبر يرنت بي صلى الله عليه واله وسلم نه كيب كو خامتنا جابنا رفتال ام جابام بو جابو بو نوبي دال دي خول سي كو اسمان واخ ne maangi fédéné amul benn bour buñu wara jaamu ci deug kudul yalla maangi fédéné muhammad jaamam la ndawam la yenente bi néna képp ku def lolé dañ koy ubbil buntu aljanna yani juroom ñett mu dugg ci buntu bu ko soob kon mbokk yi aljanna juroom ñett buntu la aljanna juroom ñett buntu la amé buntu bu nek nak amna aw tour bu yawmal qiyamé dafa am ay malaka yu taxaw ci buntu yoyé di rappel di woté ku ci nek amna buntu bo wara jaaré